Estàs escoltant Jazznàtics amb Rafael Corbí. Benvinguts i benvingudes al programa que us portem en el dia d'avui de Jazznàtics 335. Avui, una selecció de diversos artistes que ens acompanyarà amb les seves peces. Avui, un programa d'aquests eclèctics en el món del jazz que hem començat amb Lisa Hilton, aquesta intèrpreta que ens acompanyava amb una de les seves composicions, aquest Sunrise, des de l'any 2017, a través del seu àlbum anomenat Day and Night. Escoltarem també en Xavi Tassi, des del retorn, des del 2019, una peça molt curta que porta el nom de La Porta. El sentirem just ara mateix per acompanyar-nos amb el programa del dia d'avui, amb un disc editat per Temps Records. I després, el Fingers on Fire de Jonathan Fritzen, una altra de les peces que podem trobar amb aquest artista dels teclats. Soc Rafael Corbí i això és Jazznàtics. Buenas. Que n'hi ha ningú? Aquesta porta s'obre amb la clau de l'imaginació. Al darrere hi ha una altra dimensió. Una dimensió del so. Una dimensió de la ment. Us acosteu a una zona d'ombres i de matèria. De coses i d'idees. Heu traspassat les fronteres de La dimensió desconeguda. Thank you. sing. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Why me I love wow, wow, wow, wow. Mas que guimba, sabe o minho fit que tu passa. Um poço samba está animado e eu quero é samba. Este samba que me estou de maracatu. Esse macho preto velho, samba de cututu. Mas que nada, sou muito bom, escute o legal. Você na bike de que do chegue no final. Sing it, y'all, sing. Samba, samba, este samba que me chute maricato. É samba de ponto velho, samba de ponto tu. Mas que nada, que nada, mais que nada. Só muito bom é que eu te levo em carro. Você não vai querer que tu chegue no final. Sing it, y'all, sing. Clàssic i en directe, veritat, fantàstica la música que ens portaven George Benson i Al Jarreau, dels quals hem recordat aquest Mais que nada. Seguirem amb la música, amb el jazz fet a casa nostra, amb l'àlbum Mecànica Vital, publicat el 2019 per l'Arnau Gil. Aquesta peça és la que obria el seu disc i duia el nom de Viatge. Després recordarem amb en Jess Cook, des d'un recopilatori publicat l'any 2005, On Walks the Night, a Jazznàtics. eyes, the kind that take me down on a spiral inside. Do I love what I lose, what I lose, what I dare? The problem with defeat is that you just don't care. Oh, and it's sick how they break, it's sick how they burn, but that's how you're paid, letting evil get a turn. Would not tell you what I did not know, but this way or that way, everybody's got to go. Oh, ooh, oh, oh, ooh, oh, oh, ooh, oh, Jazznatics amb la música de Ashley Denman, amb aquest Shake It All Down, una de les peces que també podíem escoltar a través del seu album People Are Fragile, que va publicar l'any 2019. Tornem a la música feta a casa nostra amb Jazz al Destripador, 1996. Això portava el nom de Tirant a Taronja. Thank you. Estàs escoltant Jazznàtics amb Rafael Corbí. Street supplied the setting for nights beyond forgetting, and through these moments apart, memories live in my heart. When I recall the love I found on, I could kiss the ground on Green Dolphin Street. Could kiss the ground on Green Dolphin Street. Green Dolphin Street. Green Dolphin Street. Green Dolphin Street. Green Dolphin, Green Dolphin, Green Dolphin, Green Dolphin. Grans llegendes de la música, Mel Torme amb On Green Dolphin Street. Ens ha acompanyat amb aquest programa eclèctic d'avui, el 335 a la història de Jazznàtics. Tornarem la propera setmana també portant-vos altres protagonistes, com hem fet en les darreres setmanes. Avui, però, ens venia d'agost un programa així, amb música molt diferent i artistes molt diferents de diferents generacions, com, per exemple, Arne Eggelsson, de la que escoltarem aquest Howdus Disco, una de les peces del seu Bassus Resurrectus del 2004. Thank you. Missed the Saturday dance, hurt the crowd at the floor. Couldn't bear it without you, don't get around much anymore. Thought I'd visit the club, got as far as the door. They'd have asked me about you, don't get around much anymore. Darling, I guess my mind's more at ease. Nevertheless, why stir up memories? Been invited on dates, could've gone, but what for? Awfully different without you, don't get around much anymore. Thank you. heard they crowded the floor. Couldn't bear it without you. Don't get around much anymore. Thought I'd visit the club. Got as far as the door. They'd have asked me about you. Don't get around much anymore. Darling, I guess my mind's more at ease. Nevertheless, why stir up memories? Been invited on dates. Could have gone, but what for? Awfully different without you. Don't get around much anymore. Don't get around much. Don't get around much. Don't get around much. No, no, no, no, no, no. Don't get around. No, no, no, no, no, no. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, don't get around much, no. Punt i final amb l'edició d'aquesta setmana del nostre espai. Ho hem fet tot escoltant aquesta peça que ens acompanyaven, com us comentàvem, en bona música i en bons ritmes, a càrrec d'en Ray Brown Jr., Don't Get Around Much Anymore, es deia la peça que acabàvem d'escoltar. I després, per arribar fins al final del programa, Perico Sambit, amb aquest Travessia, una de les peces que podien trobar amb el seu àlbum ja de temps enrere, 2023, només fa 4 dies d'això, Roneando, Perico Sambit, doncs, amb Travessia, doncs al final amb el nostre espai. Que vagi tot molt bé i fins la setmana que ve a Jazznàtics amb Rafael Corbí.